أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت یاسین د جرلسم آیات څخه شروع پر یویشتم آیات باندې ختم شو. د دې آیاتو ربط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې چې و هلته اثبات د رسالت و دا سورت یاسین د سره څخه در دا شپږم آیاته چې الفهم غافلون تر دغه ځایه خو اثبات د رسالت ولې علاقه سم واخیستې چې زما دې په قرآن حکیم باندې قسم وي چې ته د رسولانو څخه یې نو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین و اثبات د رسالت یې وکړي. بیا د هغه اوم آیاته چې در دولسم آیاته چې موږ راویلي وو په هغه کې تسلي و نبي علیه السلام ته چې الله له دې سره چې زه قسم اخلم چې ته رسول یې او دی دې نه مني نو تسلي یې ورکړه چې د دې سره حساب و کتاب کول کېږي او ما اراده کړې ده چې دوزخ ډکم نو د دغو خلکو د پیرانانو څه بیټه کوم نو د دې زړه ما دغسې کړی دی چې ایمان نه راوړي نور به ته خوا به دی نه چې ولې نه راوړي او ستا رسالت حق دی. نو اثبات د رسالت ګواکې په تېر درس کې سوی و په دې اوس درس کې چې دی دا نو د اوس درس نه تقریبا چې ځي در دو دیرشم آیاته پورې هلته دو دیرشم آیات د دغه ځایه څه تر هغه ځایه پورې یو قصه دلته راځي. دا قصه د اصحاب القریه ورته وایي په قرآن کریم کې دا کلي خاوندان په دې قصه باندې کوم کار کوي د رسالت تایید کوي او هغه څوک چې د رسالت مکذبین دي د هغو تهجد کوي. تهجد یو چا ته ګوتڅنډه نه ورکوي چې بیا نو بیا سره ګورو موږ چا ته تهجد ورکوو باره لاس ورسره داسې کو نو رب العالمین ودې ته تهجد ورکوي په ذکر کولو د عذاب چې کوم چا چې د رسولانو تکذیب کړی وي هغه لکه دغه د اصحاب القریه خلک د هغو پیسو سلاو تلاپو په ناکړه تباه کړل. نو د مکې مشرکانو ته وایي چې د محمد علیه السلام تکذیب کوي پر رسالت یې ما قسم اخیستی دی چې نه مني. نو چې چېرې تکذیب کوي پای به یې دغه رقم کېږي لکه د هغه قریه د خلکو ده چې د رسولانو تکذیب یې کاوه پای څه شو کېدای سي زما د خبرې په مطلب تاسو پوهېدلی یاست. یعنی مخکې چې و اثبات د رسالت و اوس یو قصه ذکر کوي د هغې رسالت چنګار پکوي څنګه لکه سړی چې یو چاته دا پلانې کار وکه کنه کې ولې چې د پلانې پر کم لیکم هغه زما خبره نه منله تا هغه انجام ته وګوره پوښتنه وکړه. دغسې دا قریه ورته ذکر کوي د مکې مشرکانو ته چې د هغه سره علاقه کوئ چې د رسولانو انکار یې کاوه څنګه ما وکړ ستې سره م هغه معامله بیا کول کېږي نو یې ومني. نو تاکید د رسالت شو په دغه سبقه کې تر هغه دو جرشم آیاته پورې چې اګر چې اوس ما تلاوت تر یویشتمه پورې وکړي خو مضمون یې اوږد دی نو په دغه ګرده نه ویل کېږي. نو د دې دپاره تهجید هم شو د دې کفارو دپاره د مکې چې دغه نور قوم یې ورته ذکر کوي چې هغه رقم بیا کېږي که دې رانه وړي دغه رقم چې دغه بحث دا قصه چې خلاصېږي بیا نو الله تعالی د دغه مکذبینو شجاعت بیانوي د دوی دپاره د یو عذاب ذکر کوي چې دغه عذاب بیا تسته ګوري ورسره مخ به سي. نو دا قریه چې دلته اوس راځي پر هغه بباره بیا وروسته وژغي وروسته ترجمې ته پسې اوس وګوري. الله وایي وغدرب ته بیان که دا د وغدرب خطاب چې دی و محمد علیه الصلاة والسلام ته دی وایي ته دوی ته بیان که اصلي خو درب وهلو ته ویل کېږي. نو یو قصه چې یو چاته ږدې چې ته دغه وګوره دغه څنګه قصه ده ته لاس ورته ته سترګې ورته متوجه که دماغ ورته متوجه که. نو یو بیانول د یو قصې تعبیر په غدرب ځنه کېږي چې دا دوی ته وټکه ورته کښېږد. وغدرب ته ورته بیان که لهم دوی لره دا کفارو ته د مکې چې د نبي علیه السلام رسالت یې نه بلي څوک ورته بیان که مثلا مثال ورته بیان که چې هغه مثال نو کومه دی اصحاب القریه کې هغه خاوندان د قریه ورته بیان که هغه د قریه خلک دا قریه چې د په دې کې چې د اختلاف راغلی دي د مفسرینو رحمت الله علیهم چې دا کوم کلی دی قرآن ته عین نه کوي ور حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وای دا ګر سره د جرو بحث خبره نه ده که چیرې د دې قریه تعین مهم وای چې باید معلوم سي چې دا کوم کلی و الله تعالی موږ دغه بې برخې نه پرېښوله راښولی چې پلانۍ کلی دی. مقصد دا نه دی چې موږ ته کلی راتعین کړي مقصد دا نه دی چې د دې کلی خلک څه نومېدله یو پلانۍ کاکا و یو پلانۍ کاکا و دا مهم نه دی. مهم هغه دی چې د رسولانو تکذیب یې وکړي دا نو خود هغه یو کلی خلک ورپه یاد کړه چې رسولان یې نه منله الله وایي ما څه ورسره وکړه هغه مهم هدف الله مشتر دی. دا قرآن د قصو کتاب نه دی چې معنا قصې یې هدف دی چې بیان یې کړي که د قصو کتاب وای نو بیا یې خلک هم راښووله چې دا رسولان چې ورتله یو پلانۍ نومې دی یو پلانۍ نومې دی یو پلانۍ دا خلک چې دا د رسولانو تکذیب یې کاوه یو پلانۍ کاکا و یو پلانۍ و یو پلانۍ و دا رقم بیې ویلی نیکي داسې مجمل یې بیانوي فقط هغه هدف ځینې را اخلي چې معنا چې څوک رسالت نه مانی دغه رقم کېږي ورسره. نو دغه قریه چې ده د محمد ابن اسحاق د تاریخ یو عالم دی هغه د ابن عباس د کعب احبار د وهب ابن منبه په نقل کړی دی چې دې ښار ته انطاکیه ویل کېدل او جمهور مفسرین هم دغه وایي چې دا دغه د انطاکیه ښار دی. انطاکیه چې ده دا لوی ښار دی په شام شریف کې په شام کې دی هلته په دې کې چې دی د نصاراو د دوی دا کنیسې پکښې کې ډېرې وي دا دوی چې عبادتونه پکښې کې محابد د دوی دا خلک یې ګرده عیسایان دي. نو دغه خلک د دغو خلکو بیان دی پکښې کې نو دغه د شام په علاقه کې چې و چې دغه د دوی نصاراو دا شیان دا پکښې آباد و د دوی معابد پکښې کې ډېر و تر دغه وخته پورې چې بیا اسلام راتلی. نو په دغه وخت کې چې دا رسولان ورته ورتله دوی نصارا سوي لا نه وه په دغه وخت کې دغه رسولان چې ورلره ورځي دغه د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د دین مطابق دي هغه دلته دوی دعوت ورکوي باره بیا دوی وروسته باره بیا ایمان بیا قبول سوی دي دلته د عیسی علیه السلام دین خپور سوی دي هغه اول خلک چې ورته راغلي دي هغو تکذیب یې وکړي هغه هلاک سوي دي دغه رقم ده. نو دا بیا امین الامت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د نبی علیه السلام یو صحابي دی دی بیا پر دغه ځای وجنګې دی دغه ګرد انطاکیه ښار یې بره فتح کړي د اسلام دین یې ورته راوړي. نو دا وار د واره دغه د نصارا او ښارو د نبی علیه السلام تر دین ته مخ هغه رسولان چې ورته راتله په هغه وخت کې دوی بتپرستان و بتپرستي یې کول دین د عیسایت یې نه و منلی په هغه وختو کې که داسې ما په خبره پوهېږي. نو دغه یو حبیب النجار به په دا اوس قصه کې باره راځي د حبیب النجار قبر هم هلته دی. نو د دې څه دی دا تاکید اخلي چې په دې قصه کې حبیب النجار ذکر کېږي چې د حبیب النجار قبر د هلته دی معلومداره هغه رسولان هم دغه انطاکیه ته راغلي په انطاکیه کې د ده قبر دی خلک یې زیارت ته ورځي. نو خو به اره ابن کثیر رحمت الله علیه و مفسر دی هغه بیا دغه خبره ردی برای د انطاکیه ښار نو دا یو بل ښار هغه د پاره خپل د لایل وای بیا نور علما چې فتح المنان ولا هغه بیا جوابونه ورته وای نو حکیم الامت رحمت الله علیه و اداده جګړه خبر نه د چې یادا شر یا اشر چدی مطلب دا غوی چې علامه مرتضی وای چې قومه تباکی د پدې پس موږ اړه نستنو چې معنا زما ایمان پدې پس اړه ولري یا د قران صداقت پدې پس اړه ولري دوغه نزموږ ایمان دی چې یو کلی تعالی رسولان ورواستو دا چې دا کلی د غزای دی ک هغه ځای ارزښت چې وسغه رقم مضمون چې دی هغه نه په خرابېږي پدې باندې نو بیرته زه ترجمه ترازم چې نو ته بیان ک دوی لري مثال اصحاب القريه چې د خاوندانو د قريه د حقوق څورته بیان ک چې دا قريه چې د مال غالب ګمانده دي چې ان تاکي یا به دا وسه محکمه بیان وکي یقین نه دي چې خامخا به هغه چې د عقيدي جز دي د عقيدي جز دغه دي چې یو قريه وي یو علاقه وغټ اذ هغه وخت و جاء چرالي ها و دغه کلیته څوک رالی المرسلون رسولان ولر رالی ور مرسلون سره جمع کړل دا مجمل د تفصیل ورست ورکی چې د رسولان څنګه ولر رالی اذ هغه وخت جاء چراته وکي ها و دیته المرسلون رسولان و ام اذ هغه وخت الا فق ارسلنا چې موږ ولېژل الیهم و دیته اثنین دوه نفر مور ولېژل دا دوه نفر چې الله تعالی و دیته ولېژل د دې نومان ګوره نه دي معلوم په دوه نفر یې یاست که د نومانو د تعین سره خبرې اړه درلودې الله دغسې نه پرېښول چې دا دوه نو څوک و یو څه نومې دي بل څه نومې دي دا بیا تاریخي حقایق دي په تاریخ کې بهره وایي څوک وایي چې د یوه نوم چې و هغه چې و صادق و دا بل نوم چې و صدق صدوق و صادق صدوق بل چې بیا وروسته الله پسې ذکر کړي چې ما درېیم سره واسته و هغه چې و شلوم نومې دي یا شمعون نومې دي خلک به نو نه وایي دا نه څنګه دي څوک وایي یو دغه دي بل وایي یا نومې دغه دي خدا تاریخی شان په تاریخ کې خود غلطی راځي شک پکې راځي قران چې د مشته بیان کړه هغه وایي چې په نومانو څه ستا کار نشته اول می دوه رسولان ور ولې بیا می درېم بوله ور ولې شي ور لراوالي بار درې دانې سو سره چې دا هیڅ خبره پوهېږي نو د ایمان جزء دغه ځای دی چې موږ په دې ایمان لرو چې الله تعالی دغه درې رسول ور ولې شي دا چې نومان چې شي نومان خو چې قران کریم حقایق نه بیان موږ وایي لا کو سلیر وزر انبیای برابر به څوک نه منم بس په قران کې بنځي شته نه ذکر شي چې دغه منم بابا خو د رسولان د نومانو سره ستا کار نه دی احادیث دا خبره نه خر کړی چې دوغه نه بیان الله تعالی ذکر در علی ژلی دي ګرد نومان خو قران کریم نه بیان نه قران کریم د تاریخ کتاب د خلکو د تاریخ ورشي قران کریم د الله تعالی احکام خلکو ته ورشي دا نو خبره ته بیرته دو ترازمه چې ما ول الله پاک و اذ هغه وخت ورته ذکر کدی ته ارسلنا چې موږ ولې ژله الیهم و دیته اثنین دوه دوه نفر مور ولېژل دلته د ارسلنا نسبت علاوه ځان ته وکړي چې ما ور ولېژل په دغه کې د مفسرونو اختلاف دی چې دغه اوس ډایرک د الله تعالی رسولانو چې ور راوړله او کدا دې سو چې د عیسی علیه صلوات و سلام استازي و نو چې عیسی ور واسول د نبی استول سوې هم واکه د الله استول سوې دي نو دغه ځین علما وایي چې دغه د عیسی علیه سلام حواریون چې و چې د فقاول کړو د هغو څخه دوه نفر ور واسول نو علاوه ما ور واسول برم خو د عیسی استول هم د چا استول دي الا پاک استول لکه د مثال په توګه موږ داس په دا ساده خبره کې به دروشي پاچا یو ځای ودرې خلګ ته وای څنګه روډونه مدر پاخه کړ نو خلک وای چې کله تا پاخه کړ خو بل چې د پلانې په لاس کې پلانې چکدار پوکي پلانې گورنر دی هوغه ته ما ویل یو دار نو دلته د دا ارسال نسبت چې الله ځان ته کې چې ما ور واسطه خلک بنوي چې د عیسی علی السلام اصل بابا خو عیسی ته الله پاک ویل او دا هم کې د لیسی چې دا د ډایرک سم د رسولان دی الله تعالی دی چې جوړ کړي حضرت عیسی چې رسول وو نو پر دغه تقدیر چې حضرت عیسی دوی لري نو علاوه ما ولې جل نو دی واقعي رسولان نه دی مازل ک نبی علی السلام چې څوک واسي خپل صحابي واسي نو صحابي خو رسول نه دی خو علاوه دا ما واسطه نو د ارسلنا څخه ک خپل مصطلح معنا واخلي چې ما دوی رسولان کړي وو دی ته امسی کیش کله ارسلنا څخه غلغوی معنا واخلي چې ما لري جل وسمنه د رسالې رسوي زما لري رسوي بیانو د دوی نبوت او رسالت نه ثابتېږي په قطع عصادي لري جل خود آیت کریمه مضمون دواړو خو ته کشیل مفسر څو کوي دا واقعي رسولان او الله رسولان کړي او نور علما دا نظریه ورکی چې یا د عیسی لري جل او د عیسی صحابه و دا رسولان د خدای نه و چې کتاب پر نازل دي هغه د عیسی دین اخر ګتور ورې چې سجده کوي دا راکا اذ هغه وخت ارسلنا چې موږ ولېږي الیهم و دغه اصحاب ته د جکې څوک مور ولېږل اثنين دوه نفر مور ولېږل چې مال هغه نو معنی هغه رقم دي چې صادق او صدق فكذبوا دې تکذيب فيهما د دې دوه بارا چې دی واره لچ دسی الله دی دسی عبادت پرتی سی لازم دی تیس به وحدانیت ته خدای کوي دی د بوتانو سجده کوي دا د بوتانو ته یی بهالت د دغه ځای څخه کیږي چې سفاره شروع کیږي و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونه الهه د خدای سم سبا نور خدایان په غایت کې الترازی چې هغه آیت نو دروښتم دی د هغه ځای سم مرمیر چې دی بت پرستی کوله دا مشرکان خلک و نو دغه دوه نفر ورته رااله برای د الله وحدانیت ورته بیان کی دی څه چل فوکی دی تکذیب وکی دغه دی ته مکذبینو بیان خو سپیر چې علاوه د مکی خلوق ته ذکر ک فکذبو دی دروغ غنل وکړو خو ما د دوه دو رسولانو دا چې عیسی ور نیژلی و دا چې تاسو به زما دا جن دی ته بیان کی یا چې الله ورته را لیږلی و چې زما وحدانیت ورته بیان کی فعززنا علاوه فعززنا نو بیا موږ تقویه وکړله دا چا معنی د اوغو دو فعززنا يعني هما مفعول به حذف سوي دلته فعززنا مشتق ويا وكرد هوغود ورسولانو بثالث بدريم سرچمال پنامه کې مختلاط چې سو کې شلون بولی دا دریم سو کې شمعون بولی بیا نو دریم سره امر ترال چې دا خود اول سر چې دیرا اول خلقه تکذیب وکي نو په درو سره عبارت شي ورته شروع کی دا د حق دعوت یې شروع کی دا د دعوت ځای نه ته په جز کې نه دی د ذکر سوی چې عبارت په درو سره د جمع صيغه استعمال سره فقالو ګوره فقالو دی عبارت په ګور دوه ویل چې ان بشک مر الیکم وتسته و داخل کو ته ګرځي د دې کلی مرسلون را لېژل کرسوی یو برای موږ خو درې سره تستر لېژل کرسوی اگر چې ور لور هغه دوه نفر و درېم خو ورس تر هغه دی چې د دې سره ملګری سو تقویہ د دې په وکړه دا دعوتګر چې ډیری بارای زړه الته پوړای چې یو بارای خو نه دغه رقم چې معنا خو خلک مده ته ګوري چې یو سړی راغلی ته مشته بیا وایي چې پلار دې کجن پیرتی دا جن غواره کوي نو الله تعالی ما د دې تقویہ وکړه بارنه سره پونې سو درې نه پارسو برای بیا دعوت شروع کړ قالو خلق بیا ورته ول ما انتم الا بشر مثلنا ما نه است انتم تش الا خو بیا یست بشر انسان مثلنا په مثال سره زموږ ورختم زما پر کوم انسان ما دا ته ویږي چې د خدای رسول نو تاسو کې چې ما ته وای ګوره د دې د عقیده غلطی دغه ده چې د بشریت او رسالت ټکر سره ګولي چې دا نس کېدل چې څوک بشر وي او هم چې شي ام دې رسول وي ګوره په دا د دې رسالت څنګه جوابي پر ته کوم زما پر کوم انسان وزدوغه نه بنو څوک د ست سوره ور خلاص چې بابا خو انسان رسول وي انسان ته تا تخبون الله تعالی چاته کور ملک کور ته به ملک نور لري چې دروازه به ټکی چې جبرئیل راغلی خدای دا رقم وای خو جبرئیل یو ته راځي هغه د نور خلکو ته تبلیغ کوي مګر د دې فعقده کې دا غو چې څوک انسان هغه نه به رسول کې دا یې نشي دا جواب ورلره ورکی قالوا ده كلي خلق ويل ودغ درو رسولان تقول ما ناس انتم تاسي الا خبي ياس بشر انسان ياس مثلنا بمثال سرزمج تم زما پر كم سره متالي لك پشتانه قلت ما سيوان زما سيوان تما تواغزلوا ما سره يو شي ده ولزم انسان تم انسان تبع وسما ترى لي ورته غادي چې د خدای رسول زيول نه امر رسول ما نه راځه کړه چې دا مرنه مونږ بل ده بصورت وما انزل او ندی را نازل کړي الرحمن و رحمان ذات من شيء هیڅ شي ندی نازل کړي ته خو وای وازه رسول يم زګر سره ایس رسول نه مری هیڅ خدای ندی را لېژري ورګر سره پر انزال باندې د وحده الله تعالی د طرف څخه پر دې منکر سو من شيء ور سره ذکر کی و ما انزل ندی را نازل کړي الرحمن و رحمان ذات کوم شي من شيء هیڅ شي د شيانو ندی را نازل کړي هیڅ شي ګر سره نست ان انتم الا تکذبون ان انتم تاس نیاست الا مگر داس تکذبون چې تاسو درواغ واس بل کر سره درواغ جنان خلک یاست ګور اول درې خبرې ورته وکړل و یو خلزم انسان يم ته انسان زما پر کوم انسان ته څنګه رسول سوي چې زنه ام رسول نو چې زنه ام رسول ته نه دوه مې دادې ورګر سره په نړۍ کې خدای ګر سره شین دي نازل کړی ته د کوم خاورته ناس ته دی دوی درې مې خبره ده چې ډایرکټ ته بل درواغ جنان یاست درواغ جنان یاست خبره وزه نه مانه دغه د دې د خو څخه جواب ورلره ورکول سو و دغه رسولانو ته چاله ورته راولېږه چې زما دین ومني دي دغه جواب رسولانو ته ورکی قالو وسنو رسولان څه ورته وای قالو دا رسولان ورته وویل ول ربنا رب زمر يعلم الله علم لري چې انا به شک مر الیکم وتسته لخمخه مرسلون را لېږل کرسیوی ول اخری قسم ورته واخست مش قسم مخلوق واره کوم قسم مش خپل زندگی کې دا استعمال کو کایګه چې څوک مش خبره نه مانی ورته په خدای چې ولا بلا چې تا قسمونه څوک څه کده سي برای نه مانی برای الله شاهد دي چې دا خبره دار کوم دام قسم دي اصلي دغه د الله شاهد ګرځول دغه قسم دی، هغه والله بالله تعالی هغه هم شاهدي ده، معنی چې ته و الله بیا الله بیا الله د الله پاک نوم یادې، معنی هغه شاهد دی پر دې خبره باندې. نو دا قسم دی، نو دی فل ربنا رب زموږ یعلم علم یعلم څه معنی، چې شاهد دی پر دې خبره باندې چې زه رسول یم. نو دغه چې الله پاک وایي زه پر یو شي شاهد نه یم، نه دی لکه د مثال په طور باران وس نه دی سوی، نعوذ بالله یو څوک وروي چې زه شاهد یم چې باران وس، زه الله شاهدوم چې باران وس، نو الله وایي پر درواغو دې شاهد کړی باران کله وس، نو الله وایي زما ذات ته د درواغو په ځای کې شاهد کوي، نو الله تعالی دې ته غټه سزا ورلره ورکوي. برابونه یاغه کپا که د راتلونکي د پارو پر واوشتي کفاره بورکی، او که د چرسوی د پارو لکه دغه چې باران او سوی دغه نه سوی، نو برغ مس قسم دی کفاره نه لري، به توبه سه بل علاج نه لري. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې قسم ګرد مرده دغه د پاره چې الله پر یو مسله ته شاهدایه، کله پرشته خبره شاهد کی انو خلاص قسم دی سیدی نو ګنا نه لري، کله پر دروغ خبره شاهد کی نو ګنا لري. نو دی د سویل برل الله شاهد دی پر کوم خبره چې زه رسول یم، قسم ورته وخت چې معنی لکه مشه په والله بلا تعالی سم بلا می قسم چې زه رسول يم دار وکي چې ورته ویل. نو قالو دی ورته چې ربنا رب زمر يعلم علم لري، معنی شاهد دی پر کوم خبره چې ان به شک مر الیکم وتست لخم خامر سلون را لجل کرسی دا قسم په سر کې رالی. بیا چې پای ته جواب تر لجل مرسلون لام د تاکید د پاره پر داخل کې په دغه څنګه خبره دار رسولانو د خپل رسالت ورته بیان کی په پای کې پسې دا ورته وویل رسولانو، ول وما نسته علینا پر موږ بل شی نسته الا خو بیا ستا البلاغ رسول د دین المبین ښکاره، پر موږ ښکاره بلاغ دی رسول دی، پر ما بله ذمواري نسته، ما د خدای خبرې درته بیان کړې که منې د خلکو پر چا منې چې واوه که نه منې ځه مخکې تورسه مه منه ځه ستا کار دی، ما خپله وظیفه انجام کړو. رسولانو په پای کې دغه ورته قسم یې ورته واخیستې، خبرې ورته محقق کړه چې رسول یم، منې که نه منې هغه بیا ستا کار دی. وما نسته علینا پر موږ الا خو بیا ستا البلاغ رسول المبین ښکاره رسول، دا ښکاره یې د څه دپاره ورسره وایي، هغه یې د دې دپاره ورسره وایي چې یعنې دوی د خپل د رسالت دعوه یوازې قسم نه و چې قسم یې پر واخیستې، معجزې هم ورسره وې. معجزه هغه کار ته ویل کیږي چې عام خلک د هغه د کولو څخه عاجز وي، رسول یې پر خپل لاس باندې ورته ښکاره کړه، که زموږ نبی علیه الصلاة والسلام چې به معجزه ښکاره کوله. نو معجزې چې سړی وویني دا خو ښکاره ده، بره د ښځې هم سر په خلاصېږي، د نرم چې دا کارګر د دنیا نشي کولی د څنګه وکړي، معلومداره د الله پاک قدرت ورسره دی، د الله تعالی اعانت ورسره دی، کېدای سي په مضمون تاسې پوهیږي. نو دغه مبین یې په دغه ورسره وایي چې پر موږ باندې نسته مګر نه در رسول المبین، چې هغه څه شي چې هغه ښکاره او واضح رسول وي، معنی خلک په پیږي چې دا واقعي رسول دی، دا خبرې سي او هغه قسم خو جن هغه دی واره دي چې الله پر دې خبره شاهد دی، معنی قسم دی په الله چې موږ رسولان دا خود رسولانو د طرف څخه د دوی د انکار په مقابله کې دغه جواب ورته وویل شو. دینه بیا څه ورته وایي ګوروس بیا د دې خو خبره سو. قالو د دې کلی خلکو بیا ورته وویل ول ان به شک موږ تطیرنا موږ بد پالی کوو بكم په تاسو سره، موږ په تاسو سره بدپالي کوو. بدپالي دې ته ویل کېږي وایي موږ تا ناسب ولو چې راغلی په قرآن کې موږ پر خیر پیښ شوي یو. د دوی نحوست نو په څه وجه دوی ته د نحوست بیان وکړي؟ په دوې وجې باندې. یوه وجه تفسیر شریف دا لیکلې ده چې قحطي په دوی کې راغله، برای چې قحطي راغله برای دغه قحطي سیسته وجې ده، پخوا سم د بارانونه کېدله سم مځکه چې دغه خلک راغلي دي د دین خبرې چې کوي، بس اسمان پر موږ باندې دغه اوبه دغه سی باندې کړي ساس کې بیا نه دی راغلي. دا کاختې واوجه وچ بارل تس ناسیان یې چې موږ کلیو شرط راغلي از بارانونه باندې شوی دي. دغه سی موږ تس په چیر دوران کې مو ولید چې د طالبان حکومت رالی خلک بلدان ناسیان دي ګور هغه اوبه لا بنس ولین اوس ورته چې نو دین بیا ناسی ولید. نو دوی عین دا دغه خبره ده، د کفارو چې کومې خبرې کړي دي په پخوا زمانه کې، په نن زمانه کې عین هغه داستان دي تکرارېږي، بېرته هغه رقم دی چې ته حق ورته وایي، هغه جوابونه درته وایي لکه چېرو کفارو چې ویل برل موږ بدپالي کوو په تاسو سره بد یاس ناسیان یاس. دا یوه وجه. بله وجه د ناسیت یې دا وه، برل چې تاسو راغلي یاست کلی مو کونه په کونه کړی دي، نه یې پښتانه دغه چې ته راغلی موږ ولاکه شاجد لی ده ولي وو، خو په دا ښار کې بره لو چرچه او اوازه خپره سو چې درې نفره راغلي دي ورور زموږ د عبادتونه د زموږ خدایان دا ګرد غلط بولي، وایي بت دي غلط دي پلانې دي غلط دي پلانې عبادت دي لمونځ دي غلط دي ګرد شان دي غلط دي دا ته چې نظرونه کوي غلط دي. بره بونه یې وویل نو ښه وایي، ابل څه چې شپه ابر به جنگ سره شروع وس ایمان به دوار نو پر راوړي فقط په دای مجلسو کې به بره جنگ سره شروع وس انا دلته جنگ سو یلته جنگ سو بره چې سره غلی است کریم کنه په کنه کړی دا بل خبر ورته وکړل نو د اسلام دین چراسي په باطل معاشره کې چراسي الته یو جنجال خامې خابي شي د سنه کې چې انسان د اسلام دین چراسي برانه ګرځوي خدای خو یې راوړي ولې کوي د نبی ارسم غاښول شي دی ته د نبی ارسم غاښ چې شهید کې دا وس يهود وکنه ساره خود نبی علیه السلام غشت عرب و شید که خدا در برون و خدا و جنگ سره کوا دو حد جنگ شاو که دو بدر جنگ شاو که خدا در برون و نو پا قوم که چی دی چی اسلام راس اول جور نرازی بکشی که اول بای پلا دلف اختلاف دلتا و یو شد چکول و مولی سرکیج بدا غزای که بیا بانو برا بیا که خلق و خبر و منل پر دین بسر را متحد کیج بیا نو دا غد دی خبری تا بستی سپامی نو تبسیر شریف که یو وجیب ویلی چی یو که اختی پر دی راله بل دا کلی که بکور پا کور جنجال سر رالی یو بول شوای در دی چی بیا منا بل بول چه پی که دا پلار دنی که دا جن اوڑی ادا سکانو چی بلاخ شروع سوی نو دا دوار کار دی پا نحسیت ترجمه کرد چی ناسیانی است چی را غلی است بس پر مر باران ام بند سو دا کلی که پاکم در بدار سو قالو دیو تول چی ارنا بیشک مر تا طیرنا مر ناسیت کوو بکوم پا تیسی سرمانا بدپالی کوو پا تیسی سر بد انگیرن کوو تیسی منحوس بول نو داخه اول جواب را روار که دا کلی والی چی تیسی ناسیانی است پسی سزاورت آوری لئن لم تنتهو لئن کچیری پا دی شرط لم تنتهو تیسی را منع نسواست دی اخبال کارتا با دی و نکشلیم لازم دلت آرام کشن کچیری تو با نکاجه لنر جمن نکن لنر جمعنا مش بخاما خاصا کسار پا کن تیسی برای نو بلا سزا نلره کلی جرا خراب کردی دی جن جرا خراب کردی پا قرآن پا دبرو خود جسان کسار کم راجم داغا توایی چا زنای کردی پا دبروی ول راجم در لردر کو لخاما خا این لم تن تهو کچیری تیسی زن راو نگرزوی دا جه بیانا لنر جمعنا مش بخاما خا راجم کسا کسار با کن تیسی دا یو ولای مسن او مش به ورس او خمخه کوم وت ولای مسن او خمخه به ورس کوم وت شته من از مش د طرفه څخه اغه عذابونه فاعل دي ولای مسن ملاقات ول او خمخه یمسن او ورس کوم وت شته من از مش د طرفه څخه عذاب عذاب علی مندردناک دغه به خبر ورته وړاندې کړي مګر هو کې د ته په ذکر کې چې دی ترتیب نه دي سره برابر فقط قران سره جمع کړ چې دی مرتس د یو زایب درکو نو چرجه مو سنگسار ولر ورکه خمر کی عذاب څنګه ولر ورکه معنی اول به عذاب درلر درکو کپرا غمر ونه ګرځي چې پای د سنگسار دی د سنگسار خبره ما زی مخ ورته کشه شو پس ورده ورکه ورده ور عذاب دی دغه سی وهلو دب ولجنو نو لنر جمان مش بخا ما خاص سنگسار کوم تسی معنی اخیری جزاء سوله ولا یمسن ول و خما سره جمع کی و خو ترکیب نو ولر ورکه خو فقط جمع را وجه دغه د وکار تسته ګوري ولا او خما خای مسن و برسی کوم تسته من از مجد پس عذاب عذاب علیم دردناک دا قوم جواب سو دی رسولان چې ګور اجازه به سوال جواب وي وسنه بیا د رسولان وارس چې وس به نو سوای غو خدای دې د سنگسار لا نه مرته وکي د عذاب قالو دی ورتول دا ولي خبره جواب ورکی چې بارل تست چراغل اس ناسیان است غورت طائرکم توائرو دغه نحوست کوم ستاس چې دې چې تس نحوست په دکلی کې بولی جنگ او جدال یې ګولی دا معکم ستس سره لازم دی دا نحوست استخبل د سر تاج دی پر تا پروت ته ناسیه ولی ناسیه خو د دیو وجه خو ته دین په اتفاق و منه جنگ و جنجال به ولی راځي خو دغه خبره چې د ستاتر بوره درته کې شبه نو دا خبره چې سی درته وکړل ولی نه منی ته نه منی نو خو جنجال پر دغه پیش دغه ستاد لاس دی دا یو بل خو د سره کاپیر مشرکین نو چې د سره کاپیر د کاپیر به امنیه که بخته کمی خواه خود دی ناسی و شقی و بدبخت دی مبرل دی ایلا ما تا جوره دلی چوا تا ناسیه چرا غری ناسی بخبله قالو در رسولان ورطول التوائی رو دا بدپالی دا ناسی گرد چی تیسی وادل تستا کم ستیسی دا بدپالی ستیسی چی دا معکم دا ستیسی سر لازم دا ستا دا وجه سخده یو خودی اصلی کپر دی او بل دا غدی چی اتفاق نراولی پر کم خبر دا جن پر خبر بانی اتفاق سرو که برا بون حوثات لارس بل دا بسورتل این ذکرتم ایا این ذکرتم کچیری تیست پند در کولسی ام ناسی گرد که یا اغه جزای ملاقاتی حذف ته دلته اخو دې چې پام د پاره شو د یو حمزه دا بل حمزه این هغه خو هغه شرطیه اندي ایا این کچیر ذکر تم تست پند در کول سي نو جواب چشتي ام بد پاجي ک مخ به تاسو کنزل نه کړ مخ به تاسو یو بل بده پیرانه راوړ خو هم د الله بندگی کو د سجده خدای ته کو د ډبري کې مکو خو زه دغه درته هم دا خو د پند خبره درته کوم وایم د اخرت لپاره تیاری ونیسه چې اخرت ورځې خو هلته عذابونه دي دوژخونه دي ته دا نه منې نو پر دغه باندې ته په ما بدپاجي کوې چې ولې دا خبرې راته کوې جواب یې هغه خوا ده ایا ان ذکرتم ان که چیرې ذکرتم تاسو پند درکول سي زموږ د طرفه څه نو مانا بدپاجي کوې هغه فتنحسون بنا بیا هم تاسې نحوسات کوي په موږ سره مانا بیا خو غلطه کوي په بل کې نو اوس له هغه څخه اضراب کوي طریقي کوي چې بل داسې ده د پند لري چې زه تا ته پند درکوم د جس نحوسات ولا که راغلي دي بل داسې ده انتم تاسې قوم یو قوم یاست مسرفون تاسې متجاوزین تر حد یاست اسراف دغه ته وایي چې سړی په یو شي کې تجاوز تر حد کوي تر اندازه تېر سوی اول اندازه تېرېدل ستا څه شي دي هغه دا دی چې حق نه منې د شرک خو ته زور ته زیږی د الله تعالی او بندګۍ ته راګورم ته د ډبرې بندګۍ ته ځغلې خدا دې تجاوز تر حد چې په عبادت کې تر حد تجاوز کوي چې د کوم چې حق دی هغه ته نور کې بلکې ورکی خدا ستا ظلم دی اسراف خدا غته تجاوز ته وي خو ظلم کوي بل دې عقلي غلط کړي بل اسراف کې دغه دی چې د عقل د سړي د زیږی پر کم نه کاره خو ته د عقل څخه کار واخلې سبب د نحوست پیدا کړي سبب د نحوست خو بي دي نه ده چ سبب د نحوست خو به دي نه ده تا سبب د نحوست کو رسولان ته وان چې اگر د رسولان چې راغل کی به دي نه ده د عقلم کار نه خلنه ګوره د دې اسراف په څو ځای کې راي په دوه ځای کې یو به ده چې د شریعت کې اسراف او کې تجاوز تر حد او کې عبادت تعالی حق دی به تک دا یو اسراف دی بل اسراف یې ده چې عقل پر صحیح طریقه نه کې استعمال عقل خو دا غوي چې د کوم چا چې نعمتونه په لاس کې خو الله پاک دي چې نعمتونه در باندې کې ته عبادت ته نه کوي بل ځای ته کې نو خو نحوست واجه خو بدغه ته د نحوست دغه ځای ته نسبت نه کوي نسبت یې ورسول ته کوي چې تر هغه لږ نه شي سوې ما کار خراب دي نو دا یې بل اسراف سو نو ام شرعي اسراف لري ام عقلي اسراف لري په عقل کې دې اسراف کړی دی غلطي دي کړی غلطي استعمال په شریعت کې چې عبادت یې غیم غلطي کوي غلطي استعماله نو بره دغه سده رسولانو جواب ورکي ولبلد شد انتم تسي قوم یو قوم یسب سرپون اسراف کون کی نحوست دغه وجدي دغه وجه نه دي چې ته نصيحت کوم درجه زه خو نو جنجال سبر اوازه سول خلګه ما سره کړه د دې درې نفر دي کلی پر او سر خدي دا شور مشهور خو جوړ کور په څو په بازارو کې دا خلک راغلي دي ګرد خلک پلانې ملک پر ټول سو دي پلانې خانه کار غلي دي پلانې بدمعاش راغلي دي ګرد پر سر خدي دي خو راورته ولاړ دلته یو بل سړی دی چې حبیب نجار نومې رچ په خامخ کې مالاتې زیارت ته پاغه ځای کې حبیب نجار په خاله ایمان راوړی او هغه د دوه رسولانو سره په خاله دی خبر از نس د کړه و د جن هغه بجلا پټ پټ عبادت کوه هغه ته آل ورل چې درې نه پر شار تر شه او سیوی د معاشره دي اوس خلک څنګه ساري دی وان وخت چې بابا د خو ډیر حق خلق و ما چې جن را شوري دا هغه زړه په واس نو چرالی د دې د پاره چې د دې شفاعت وکړي د خلکو سمانات دوی پیدا بشي یو ګونی خدای چې زمر سره ملګری سم زه خدای دې قوم سره زما قوم به جن په نصیب شي بل دا دې چې دې ګونی بچاو کوم ځنی خلاص پکوم خو هغه دې د سنگسار وعده ورکړي نو دغه ځای وس بیانې وجاء اوراق لالاتک ومن اقصا د اغلیری برخه څخه المدینه ته دغه شهر ګوره دغه قریه ته دلته په مدینه تعبیر ځنی وکړي د مخه قریه ځکه دغه شهر چې د اتاکیه ما درته وویل نو نو هغه د شهر په لیر برخه کې لکه وستو مثلا کوټه پارس کې مرکز کم ځای دی د لیر شاو خو برخه الته چې په عبادت تخته خو اوازه ور ورسید دا غزه بالا را رواج راغلی من اقصا اقصا د شي پای ته وای لکه مسجد اقصا چې مور ته بیت المقدس هغه مسجد چې هغه اقصا معنا لیر دی من اقصا د لیر برخه څخه المدینه ته دغه شهر رجل یو سړی راغی ګوره بیا الله تعالی رجل ذکر کوي نو منه کیا تاریخ نن بارشی چې دغه حبیب نجار یادی الله پاک خلوته ده نو مان په غزا کې چې مهم نه یې به یعنی قصه درته به دا دی یو سړی راځي څنګه رالی یسعا چې دای سعی کی سعی چې ده په معنا سره د کوشش ام استعمالی چې معنا کوشش سره کی زغل نه په یو شي کې سراش یسعا دا ته مو الهه په صفه او په مراک چې سعی کی زغل نو دای ډیر چا بکره روان چې معنا د سني چې راځمړې را دی دا دی را ورسېږي قال ویول یا قوم از ما قوم اغه زه سنار کچې قوم خبر در خبره واوري اتبعو تستابعداري وکي المرسلين د دغه راجل الرسول دا مرسلين دي د الله تعالی د طرف څخه يا د عيسو په امر باندې راغلي خو خبره حق راوړي بر اتبعو تستابعداري وکي المرسلين د دغه راجل الرسول دا یو امر توکي د راجل الرسول ي خبره ومني بیا ول اتبعو تستابعداري وکي من د هغه چا لا يسالو سوال نکي کوم ستاسو څخه اجرن د مزدوري خود دا خوستي سپیسي نه غواړي وو په داس حال کې چې هم دوی محتدون هدایت کړی سوي هم دي اوس یو سړی دلته راسي موږ ته باطله لا راشي برای زه خو به مزدوري نه غواړم زما په کول وکړي نو زه مزدوري خو نه غواړي خو باطل کې ته مې بیاي او که یو سړی راغلی چې مزدوري هم نه غوښتله حق لارې بیان ولم برای خو باندې لازمه ده چې بیم نو خبره شي بابا نه مزدوري راڅه غواړي او حق لار هم راشي نو خود به ورسره ځم چې سړي دا یوې خبرې سره مبرګري کړي چې نه مزدوري غواړي او پر هدایت باندې هم دي نو د هغه کسانو چې په نن زمانه کې باطلې لارې خلکو ته ښیي همدغه دلیل وایي وایم زه خو خپله چې شمه تات خو څه نه وي زما خبره به ومنه برای ته ستا خبره زه ولعکر سره ومنه ستا خبره کومه ده چې پر هدایت باندې ده ته د هدایت خبره پیش کړه ته په ما باندې خپل پلار شکه زه خپل مور کړه زه پر کوپر مرسي وي زه دا ستا خبره دغه ومنم او زما پلار ما لیدلی دی چې په زراو وارې کلمه شهادت ویله او لمونځ یې کاوه نو دوی دغسې وایي چې اتبعو تس تابعداري وکړي من د هغه چا لا یسألو چې سوال نه کوي کوم سیسي څخه اجرنده مزدوري وو په داس حال کې چې هم دوی خو نو محتدون هدایت هم دي خپله پرې هدایت کړه لاره باندې برابر کړه سوي دي پر سمه لاره باندې الله تعالی هدایت ورته کړی دی تر دغه ځای پورې د نن مضمون موږ را ووایه چې اوس خبره پر دې ځای ودرېده چې حبیب نجار رالی و قوم ته خطاب شروع کړي دا قوم ته چې دوی خطاب کوي دوې خبرې ورته وکړې یو څه خبرې لا د دغې پاتې دي بره پسې راځي چې د خپل قوم ته څه وویل ول د رسولانو اطاعت وکړي او بل یې دا ورته ویل بهر المزدوري هم نه درڅه غواړي پر هدایت هم دي حق لاره نه شي نو بیا له ولې نه منې یو ځای ته به د قرات ته لارې پایمې ملا قاري دغه آیات کریمه چې اتبعوا ما لا یسألکم گای گای څوک څوک چې پامې نه بل منځ کې د مخسوی پر یا قوم اتبعوا المرسلین ودریجه دلته اتبعوا ما لا يسألكم برخ معنا غلطیږي معنا خبره دې چې اتبعوا زه تابع داری کوم متکلمه ځین جوړ اسول او حال دا چې دا خو د امر سغاده د جمع وقوم ته چې اتبعوا تس تابع داری وکي بارونه کې بیا وروشه جنگم در سره کیم لاس باروي چې په معنا په یوه سره چې معنا چې پوسې خلاص شي ګمراس یو زمړې چې معنا یې ام په یوه غلطی ام وای نو خو معنا چې نه په یوه خلا یو لار رچ په یدم نه ورور بر ما اتبعوا نو دا قصه په دنجا لکه کې پیش اسول هغه ملا عادت هغه چې پر دا ځای راتلی اتبعوا یو ام مختدی وزین بیره دل مهم سره وسپکه باره یو راز ورته مال دا ځای کې زما خپل نه دي زړه یاسین شریف زګای گای وای دا توري وس اتبعوا دي ک اتبعوا دي ستاسو چې زوار اکثر اتبعوا د الف خو نظر لري نسبار لري دی خو پوس په غلطی شپ خدای دا خو زه غلط و ور بره راو غرزی بره ول دا د ار چی شکار نه دی دا حمار ګل دا قران شریف ترجمه غواړي په ترجمه ته نه پېږه زه ور پر دا را کیمرا جواب مته به تور ته ملزم ولا کوته نو ماتم دا غواړي نو دا چې دی اتبعوا دی بره چې راس خو د امر سی غس ولا متکلم نه دا چې اتبعوا زه تابع داری کوم ګوره د عربی داس خواست دا یو هم زفزیر یو رقم ترجمه سو پزور بل رقم ترجمه سو چې اتبعوا که معنا زه تابع داری کوم زله د رسولانو په قول کوم دا او حال دا چې دلته مطلب اغه نه دی مطلب خو دی قوم ته خطاب کوي خو دی نه راي چې یا قوم ایز ما قوم اغه مخ کیم اتبعوا دی تابع داری د رسولانو وکي دا هم اتبعوا دی چې تابع داری وکي من دا اغه چا لا یسئلکم اجرا وهم مقتدون شنو مزوري درڅ واړ پر هدايت باندې الله هم دي نو پر دا غزا باندې د نن سبق خلاص بیا نو قبل د سراتلی هغه بنو د سفاره سر همي دروښته مې سفاره به چوه مالیه او د حبيب النجار د خبرینو درېمه خبره ام د برابر هغه سره شروع واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.